की है जब वो हंसती है। कोई लड़की है जब वो हंसती है, बारिश होती है छनक छनक छुम छुम। रस्ते रुके रुके से हैं, क्या तेरी मर्जी है मेरा, घर हमको जाने ना देगा। आगे है बरसात पीछे है तूफान, मौसम बेईमान कहाँ चले हम तुम। कोई लड़की है जब वो हंसती है, बारिश होती है छनक छनक छुम छुम। कोई लड़का है जब वो गाता है, सावन आता है घुमड़ घुमड़ घुम घुम। छक धुम धुम छक धुम धुम छक धुम धुम छक धुम धुम। सब कुछ रुका रुका सा है, छाया समा कितना प्यारा, सावन का समझो इशारा। ऐसे मौसम में तुम भी कुछ कहो, तुम भी कुछ करो, खड़ी हो क्यों गुमसुम। सावन राजा कहाँ से आए तुम, घोड़े जैसी चाल हाथी जैसी तुम, ओ सावन राजा कहाँ से आए तुम। छक दुम दुम छक दुम दुम छक दुम दुम छक दुम दुम। लड़की है जब वो हंसती है, बारिश होती है छनक छनक छुम छुम। कोई लड़का